أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي جي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسالكو نيغي نيوات سي سونو درس اصول الثلاثه ني تولون سي آية بي سونو بوروم سبحانه وتعالى دي واخ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. آية بوبو لانو يمون تاي واركو تامبلي سونو بروم سبحانه وتعالى دي ني واخ آية بوبو من يالا تبارك وتعالى ماي كيغا خامني ما يوني يوننتي كين اي على ارسال الرسل. ان من يالا ارسلنا يوننا اليكم كين رسولا اي يوننت كوندك يوننتي كيلين يوني moy yalla bat bi yalla ne inna mune damir la damir bo xamne raji'un ila allah inna moy man yalla subhanahu wa ta'ala mune wa hadha damirul mu'zam li nafsi baat la bo xamne yalla daf ko adresseel bopam su fekkone dama ne dañu ne inna man mi bama don wax man suma ne inna kon day ne ku nun ñin ñepp waye bude yalla la dun wax nun yalla man yalla ndax yalla mo mag mo tol non yalla ku mag la motax damir bobu damir la gukoy magal mom ci bopam jalla jalaluhu wa azza kamalu subhanahu wa ta'ala mom yalla muné arsalna yunnina muné kazalika hadha damir muné batay fofu amna damir bo xamné al azama guy magal la wa ma'na arsalna ba'asna hu wa awhayna ilayhi man yalla may kitan yonenti may kitan yonenti bi may yoni ko ci yeen ni may kitan yonenti yoni len ti yeen may kitan yonenti bi yoni ko ci yeen ni waye yemuma rek ci tan ko yoni ko waye bala ma koy yoni dama ko di dama wax ak mom dama wahyu dama ko wahyu dama ko jox sama kaddu ma xamal ko ko ba pare man ko kaddu gi mala jox demal nga jotali ko nit ñi sunu borom ne subhanahu wa ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan may kilen yonne ndaw ndaw lolu ilaykum ci yeen ñi la jëm yeen ñan yeen ñan yeen doomu adama yi kessa la ak jinne ya ma'asara al jinni wal ins yeen nit ñi ak jinne yi man yalla ma leen yonne ay ndaw wax joji yalla wax ilaykum mune khitab kaddu la go xamne li jami'i nnas li anna ar-risala hadha ar-rasul amma li jami'i nnas ila an taqumu as-sa'a neena mbollem nit ñi la ndax wax joju yalla daf ko wax adresser ko mbollem nit ñepp nek yonenti bi yalla yoni ci ñepp la ko yalla yoni nit ñepp ku xees ku ñuul ku jaune ku wex ba yowmal khiyam goor ak jigen mak ak ndaw ku wex ak ku ñuul ku xonk ak ku wex yalla dafa yoni ci ñom sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla yoni nako rasulan muy ndaw muy yonent numu tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla ko yoni kon du ko ndaw kilifa su magge ba tan kenn yoni ko koko di dem fenn ku ndaw la wala ku tuti lay don président su yonne kenn ne ko demal place sangam nga dajje nit ñi nga wax ak ñom koku wa dekk ba buy ñew benn nit mo koy teer wala nit yu bari lu tax ku mag la ndax kilifa mo koy yonni kon nak yalla bu jele ku toll ne sayyidina muhammad yonni ko kon yalla yonni wul ku ndaw yalla yonni nako rasulan muy ndaw shahidan alaykum ay indallahi muy ko xamne daf ñuy sédé ëlëk fa yalla subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati bi annahu ballaghakum risalata allahi wa aqama alhujja alaykum kama qala ta'ala yalla jël na yonent yoniko yonent bi ñew ba jéxal dem ëlëk yawmal qiyam su yalla wowe nit ñi di len laaj mu ne yeen lu taxon jaamu wu len ma nit ñi ñu ne ko ah yow yalla ñun nan lañ lay jaamo ñun xamuñu nuñ lay jaamo ñun xamuñu lu ñuy def xamuñu lu ñuy def xamuñu lu ñuy bayyi yalla mu ne ah kay xamone ngeen lu ngeen wara def xamone ngeen lu ngeen wara bayyi xamone ngeen ne di ngeen ma wara jaamu nit ñi ne yalla naka yalla ne yoni won na yonent ci nit ñi ne yalla ñu gisunu kenn kenn ñewul yalla mu ne ana yonent yi ana muhammad mu ne maangi mu ne kay muhammad ñu taxaw mu ne ko ñi ñi waxon nga bima la yonne demon nga wala demo mu ne ha kay yalla mu ne ah ñi ñi de dañoo wéte nenañ gi suñu la muhammad da ne jog taxaw ni ah kay xol len ma ah yeen ngeen ne lan nit ñi nak dootuñu am luñu wax ñu ne palaj nopi muhammad da ne yalla ñi ah xam nga xamulen ni ne xuma won bayileen bokale bama ñewé ca mak ah ma ngeen may génné mak ah bamay xex ak yeen badr xex ak yeen uhud dakk leen hunayni génné leen khaybar ngeen ne xamulen ma han ñu na palañ day san da ñop ñu na palañ nopp nit ñi daal di mu ma dootu ñu am luñu wax yalla neena rusulan ay ndaw lañ ñoo xamne mubashirin wa munzirin ay yonent lo xamne yalla mo leen tan seen lim nek 124 million yonent 124 million yonent yo xamne yalla leen yoon ni ñew ci nit ñi lan mo leen indi mubashirin wa munzirin mubashirin dañuy bëggé laata ku top yalla duggu aljanna munzirine dañuy xuppaté ku moy yalla dem safara ñom yonent yoy ñu ñew li alla yakuna lin nasi ala allah hujja ba'da ar-rusul ngir ëlëk nit ñi duñ am lay yalla lay ci kanamu yalla ëlëk ginnaw yonent yi ndax yalla bo woy nit ñi di len laaj rek nit ñi buñu wéddé rek yalla wo yonent yi ana musa mu ne ma ngi ni mu ne kay taxaw ana sulaiman mu ne ma ngi ni mu ne kay ana isa mu ne ma ngi ni ana Daoud maangi ni ana Nuh maangi ni yonent yeb ñu taxaw raw sen nit ñi yalla yonni leen taxaw yalla mu ne ana wa banu Israil ñi na ñu ngi ni yalla ne Musa kay ñi ne na ñew am Musa na xam nge ñu daal nopi ana nasarani ñi na ñu ngi yalla na Isa waxal Isa mu ne gaay ñu ne waan ko nit ñi daal ne palam nopi dootu ñu am luñ wax ndeesa ndax lan ndax yonent yi ñewon nañ leral nañ jangale nañ ba dem mune fala ahad yawm alqiyamah yaqulu ana lam ajri anni makhluqun lil ibad yawm alqiyam ken do taxaw nan yalla wallahi man khawma won dama la wara jamu yalla man khawma ko won de ne dama la wara jamu khawma xam nga ko ndax yonenti ñew nañ wax nañ xam nga ne da nga wara julli da nga wara wor da nga wara jang alquran da nga wara bax da nga wara bay fen da nga wara bay sacc da nga wara bay togn yonenti ñewon nañ wax nañ ko tayji nga taxaw fi nan sambak dem nangam ak nangam pititi da tututu xamal nga ko ndeysan yalla man xawmo ne dama la wara jaamu ana lam adri maza yajibu alay man xawmo won luma war man xawmako won man dama yakaron ne rek yalla daf ma indi ci souf pour may football pour ma nek mbeur pour may simb pour ma nek dede waaw dede waaw walam adri maza yahrumu alayya xawma wonne li aram na ci man xawma wonne li dagan na man xawmako won dama don def rek yalla mun la yumkin an yaqula hadha illa yawm al-khiyam ken do am lo wax ken do am lay do meuna weddi yalla yoni na ay yonent yonenti ñew nañ jangale nañ leral nañ warata nañ sen mission jeexna dem nañ bayyi la fi so jaamu yalla sa bop so jaamu yalla ëlëk dinañ la lacc mune li anna rusul alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam qad balagathum ñom de deug deug jotali nañ wa hadhihi al umma al muhammadiyya tashhadu alayhim ëlëk yowm al qiyam buñ démé yenen xéedi sax buñ buggé wéddi xéetu muhammad moy taxaw di deugël yonenti liñ waxon kon ku jaamul yalla mbokk yi ëlëk di nga am jafé jafé di nga am problème bu reey sa digënté ak sa borom ndax yalla waxna jeexna tak yenen di leral nañ man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kumu neex gëmal kumu neex wéddil waye bis bo wéddé bo dajé ak yalla di nga am problème mbokk julit sunu borom neena wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida alne naka nonu la yoni won yonenti ma def len yeen ñi ngeen nek xet ummatan wasata xet wu digdum li takunu suhada ala nas ngir ëlëk yowm al qiyam ngeen sédé nit ñi waya waya kunu rasul alaykum shahida bu ngeen sédé ba paré yonent bi nak taxaw sédé len yeen tamit nak bu ngeen taxawé né yalla deug la dé Musa mi waxon na Isa waxon na Sulaiman waxon na Ibrahim waxon na Nuh waxon na yalla ne yenen xéet yi kon dégen xéetu Muhammad mo len sédé yalla daal di jël xéet yoy duggal safara li nak daal né xéetu Muhammad kay len xéetu Muhammad taxaw xéetu Muhammad da taxaw yalla mu ne Muhammad kay sédé len ndeysan mbokk yi fa hadhihi al umma fa hadhihi al umma khadwi tashhadu ala al umam as sabiq yawm al qiyamah khadwi di khatu muhammad day sede yenen khadi yawm al qiyamah ñun ñi ñoy sede yahudi ñun ñi ñoy sede nasrani ñun ñi ñoy sede yenen khadi jitu won ñun buñu sédé ba paré nak yaa la muhammad kay sédé ñi nak yow tamit nak muhammad tamit nak ñew nak ndaysan di ñu sédé waaw kon li anna allah qassa alayna naba al umam as sabiq lan motax ñun ñi ñu mëna sédé yenen xéet yi lutax lutax ndax yalla netali nañu ci alquran ne yenen yonenti ñewoon nañ yalla yoni len ci xéet yoyu ñun jang nañ ko lolo tax ñun ñu mëna sédé ëlëk yenen xéet yi ñu sédé len allahu akbar mbokk yi kon mbir ma ngok ñun dañu sédé ëlëk li yonenti waxoon ci seeni nit mu ne kullu hadha arafnahu min alkitabillah lolu yeb ñu ko xamé ci téré yalla bi téré bi nga xamné la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid téré bi nga xamné chaxan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamon du ko joggé ci kaw du ko joggé ci suuf waye lolu min hakimin khabir wa yakunu rasulu wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam عليكم يا أمة محمد شهيدا يشهد عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله فلا حجة لأحد يوم القيامة أن يقول ما بلغني شيء مما جعلني من نذير مكو جولي دي ناني يغني ألك yenen yonenti danañ ñu sédé danañ sédé yenen xéet yi bu len muhammad alayhi salatu wassalam sédé ba paré ba ëlëk kenn ci ñoom du mëna taxaw naan dara ñewul ah xamuñu ne yalla mo len di laye bi ken ëlëk du mëna wéddi né yenen yonenti ñëwoon nañ yowmal qiyam naan ñun dé dara ñëwul ci ñun ma ja'ana min nazir warata kat ñëwul hatta al kufar mem yéfer yi ya'rifuna indama yaquluna fi an-nar kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir yéfer yi sax xam nañ lool buñ duggé bir safara ala neena sayñ jëlé bénn groupe ci yéféri sanni len ci bir safara da ngay dégg ñu naan malaakai naan len alam ya'tikum nazir ndax amul yonent bu len doon war nga dégg ñu naan qalu bala qad ja'ana nazirun fakadhabna وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير نيت ني بو ندوغي سفر اك سفر نيم متي يالا دي لن لاك ملائكه جيكي جيكي نلن يين وين يين لو نين دون خولي دي بدوغو سفر خانا يين امولون اي يوننت يي لن دون وار دغ ني اها كاي والله يوننت يي نيوون ناي واي نين دانيو دغورون بوب yenen di ñewon nañ waye ñun ñi dañoo dëgëron bop ñu top ci fuurali top ci xumbali top ci lamb yi top ci soir yi top ci ndaje yi top ci jigeen yi top ci goor yi top ci fecc mi top ci musique bi rek ba dé ñoo fekk ñu ci lina gis nga motax képp ku rep ba bayyi lu yalla wax ak yenen soy day rek da ngay dem safara sik nekk ci kon mbok yi ñoo leen ñu gor gorlu ñoo leen ñu top suñu borom ñu ne yaqulu rusul yaquluna ar-rusul nit ñi danañ wax yonenti antum fi dalalin mubin yonenti yaangi taxaw di warate jangale kat yaangi taxaw di warate nga deg nit ñi nan way yi dañu reer way ñi xamuñu dara fahum yukazzibuna ar-rusul ñu taxaw di fenlo yonenti wayudillunahum ñu leen di reeral ne yonenti dañu reer tay lol mo am nit ñi dañuy taxaw di warata di jangale nga gis ko xamul dara joge fi nan way yow da ngay taxaw fi di deglu ay ñi nga xamne dañoo sanku ñi nga xamne dañ lay dañoo reer téré yu wéx lélé téré yu wéx yé len reer téré yu wéx ak téré yu ñuul ak téré yu xonku daam téré bu xonku amul téré bu wéx amul xam nga lu am mirmi du téré bi dé mirmi xam nga lan la lañu bind ci téré ba alquran feuy bi mu wex ak mu xonk ak mu ñuul ak mu blayam du feuy bi du téré bi xam nga lan la mbind ma la ca nek lool mo am importance te moy kaddu yalla nak kuko deg bañ ko def bañ ko deggal ëlëk yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dana jëflante ak yow mune bama yonne yonenti yi ñew jangale warate alayhi musallam mune fir'auna ngi ni wa fir'auna mi ngeen deg wal malik al jabbar fi misra allazi id'a ar rububiyyah fir'auna ben bur la won bu nek dekk bu tuddu egypte mu am doole bané man ma yalla kuma deggati nga ni yalla amna dama lay ray man mi ma yalla ana rabbukumul a'la yalla neena fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi allahu akbar fir'aun neena ma yalla yalla ne ko ah ya yalla mune waw ma yalla yalla ne ko baxna yalla japp ko xam nga mom kessa la waron dekk dedet yalla ne ko kon day nek lu ndaw duma la japp ya kesse ndax lila rewlo ba nga bew moy sa soldat yi sa armée bi sa militaire yi sa gendarmerie bi sa police sa douane sa armée de l'air sa armée de mer sa armée de terre mom nga gis motax nga rakaju ba nga ne ya yalla dana la japp ya ñooñu ñep ak char de combat yi ak avion yi ak bateau yi sous-marin yi yeen ñep dana len japp dana len labal ci geej gi yeen ñep ngeen dé jant bi xey fenku saw ñep xey liggéey ngeen xamne nga xamne yow do yalla yalla non la ko défé yalla da ko otal xam nga loolu ñu la boy naan otal ko bo dëkke ak ben boy bu rew ci koñ bi mu lay toñ nga bu ko door xamono koy doore dañ nan boy otal ko ba boru geej otal ko boy nga fekk ko mu tok nga ne ko boy kañ nani ataye geej mu top la nek dafa ne day nani ataye fekk dang koy doori lol moy otal yalla dafa otal fir'auna waaw mu bayyi fir'auna mune musa gennal musa ne buma genné yalla fir'auna daf may top de yalla mune musa gennal demal rek Musa mune yalla Firawna daf may top yalla mune ko bula topé ma top ko Allahu akbar Musa dadi genn rek Firawna jël avion yi jël char de combat yi jël armée bi départ top Musa Musa di dem Firawna top ko Musa di dem bu Musa jakarlo geej gi nak Musa munatul dem nak Musa mune yalla munatuma dem de ñi Musa andalon nan tay ñu de Firawna ngi ñew mu ngi ni inna la mudrakun way dana ñu dab yalla mune Musa waxal gaay kalla inna ma'i rabbi dedet yalla ngi andak ñun yalla ngi andak man Musa yoro yat taxaw Firawna taxaw fele ci ginnaw nit ñi nek ci digg bi Musa taxaw yoro yat bi Allah mu ne ko Musa jëlal yat bi nga door ko ci geej gi Musa jël yal bi ko door ci geej gi nit ñi andon ak Musa nan Musa dafa dof Musa dof na oliya yat bi mu door ko Firawna boy xex ak nit nga yor yat ha nit ki ngay door yat bi wala geej gi ngay door yat bi geej ha ki ngay xexal ngay door yat bi wala geej gi ki ngay xexal ngay door yat bi nit ñi nan Musa lula geej gi def bang koy door Firawna nga wara door yat bi ngay door geej gi lan la geej gi def fek yalla mo ne ko fa awhayna ilay anidrib bi asaka al bahra musa mune yalla mune ko dooral geej gi yat bi musa jël geej gi jël yat dal koy door ci geej gi rek geej gi dal di ubbe ko nga gis vague yi tolne ay montagne ubbe ko gaay di gis ni suuf ci wow geej gi ubbe ko ne ni yaatu nek ben yoon yalla ni musa waxal wa banu israeel nañ jall ñi nga andalon waxal leen ñu jall gaay jall jall jall ba jeex musa bëgg tejj geej gi japp ci ñaari ciat yi nan nan de tejj geej yalla mu ne ko watrukil bahra rahon bayil geej gi demal sa yoon bayil geej gi mbir mi du sa mbir musa demal Musa dadi roh mom tamit dug ci yoon bi départ Firawna gis Musa fi mu jaar ci dig geej mom tamit mune armée yi arawo songu len rek gaay départ kujj départ yalla bayi len bañ egg ci dig geej yalla mune ma ub geej gi sen kaw ma ub geej gi vague yi yeket len ba ci kaw di len toj bam ñom ñom ndoxum xorom mi daal di dugg ci ñom ñun naan ba ni kecc ñep de Firawna yalla mu ne ko yow mom dana la reccel yow dana la reccel jeen yi requin yi balañ yi duñu lek sa yaram dana la bayyi ba nga genn ci biti ñep aduna bi dinañ la tim nga jaaxaan sa bir bi nan ndoxum xorom ba ni kecc sa beut yi buxeku nga de nit ñi tim la ñu xamne do yalla ya ne won ya yalla way di nga xamne do yalla motax ñi nek fi nan ñun ñoy yalla ma yalla jëfu firaun ay setu firaun lañ ndax firaun mo ne won ana rabbukum alaa ko fi deg mu nan yalla yalla setu firaun la ndax lolu firaun ko waxon ay setam ño fi nek tay nan ñun ay yalla lañ waye bayal ba yalla japp len nim defon sen mam rek la len def fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim kon firaun ngok Firawn mom mo don bour ben deuk bu tuddu Egypte naam yalla netali nañu ay mbiram ci alquran suñ fa dello dañu gis mbugal yi ko yalla mbugal naam kon nak mbok yi ñom mbok Firawn yoyu ëlëk yowmal qiyam bala ñi dem yowmal qiyam ci bir barzakh fiñ leen suul yalla dina len garal safara annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya suba ngon dana len garal safara ci bir barzakh fañu nek bala yawmal qiyam luko waral suba ngon mune lolu dalil la buy wone ni ëlëk yawmal qiyam amna mbugalam bammel waaw mune ëlëk yawmal qiyam nak buñu dekké yalla mune wa yawma taqumu sa adkhilu 'ala fir'auna ashadd al'azab ëlëk yawmal qiyam yalla mune ana wa kër fir'auna ñu ne ñu ngi ni taxaw yalla mune malaaka yi japp leen ñom ñëm ngeen duggal leen ci bir safara ci mbugal bi kon mbokk julit yi nañu gor gorlu ñu xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo leen mbugal ñom ñoñu di wa kër firawna anna allah aghraqahum yalla len labal ha wa mahahum an akhirihim fi lahzatin wahid yalla mo len labal premier groupe bi ba fin ba ñep la yalla labal ñom ñep yalla mo len jël ci kaw suuf kenn ci ñom desatu fi ñaarel bi moy annahum yu'azzabuna fil barzakh yalla ngi len di buggal instant bi ci barzakh ñom wa keur firawna ba yawmal khiyam jot ila an taqumu sa asalis ñettel bi annahum ñom iza bu'isu yawmal qiyamah yadkhuluna ashadda al azab xeulak yawmal khiyam buñ dekké fi gëna tar ci safara la len yalla di duggal wa kazalika man asa muhammad kep ku moy yonent yalla muhammad xeulak yawmal qiyam yalla fi gëna tar ci mbugulum safara la lay duggal kon doomu ndey nañ gor gor ñu gëm suñu borom ñu roy suñu yonent kep ku topul yonent yalla muhammad xeulak yawmal qiyam yalla dina la duma yalla dina la duma yalla dina la mbugal mu gog sunu borom ne akhzan wabila mun shadidan qawiyan yalla mo len mbugal mbugal mu metti mbugal mu tar wa kazalika akhzu rabbik idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhzahu alimun shadid naka nonu la yalla tabaaraku wa ta'ala di jappe togn kadi dekk bo xamne dañu togn yalla su len yalla jappe rek dan len japp japp bu metti mbugal len fa hadhihi alaya aye yi ñu leen doon wax dalilun day tektal ala minnatillahi alayna bi irsali rusul rasul muhammad xewal gi ñu yalla defal ci yoni yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci ñun ci mbollem gox yi ci mbollem jamono yi ci mbollem nit ñi ak ginne yi kon lol na leer yalla yoni yonent bi ci ñepp lu ko yalla yoni ci ñu wex ñi ci ñu ñuul ñi ci ñu xonku ñi ci ñu zone yi ci nit ñi ci jinne yi ñom ñepp la yalla yoni yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon mbokk yi li mo nekkon sunu dars tay yalla yalla def ñu deggu top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.